Mal një devlet avas para Unë e mirik e vizmuta Khabar të kasa il dikaj Qum aburu kaj të huj Allah Hisa drani të guzakat Avas avas vici kuat Beska të shniko alaj barka Qum aburu kaj të huj Allah И содранимо в лутис, и свой долго фархал чиз, Фидаши ахират полис Аллах. И содранит тех и сивел, эле карпазер гигинтер, И к жеда мусурман мегер Аллах. Haj mishon da is fitne, qurë fikir avaz rike Njës hajta një e gjistene, qumë aburu kaj të huj Allah Kam zovej bursej mishtis, qula fjate janë alikis Mën minarik rahantis, qumë aburu kaj të huj Allah И содранимо в лутис, и свой долго фархал чиз, Фидаши ахират полис Аллах. И содранит тех и сивел, эле харпазер гигинтер, И к жеда мусурман мегер Аллах. Sandika yarga saymishti suvar sadaka Allah ti guda das bawa chum aburu kay ta huy Allah haji tazik his vavuma ihtikrar vas akurla fikti is pakat takay chum aburu kay ta huy Allah И содранимо в лутис, и свой долго фархал чиз, Фидаши ахират полис Аллах. И содранит тех и сивел, эле карпазер гигинтер, И к жеда мусурман мегер Аллах.